चार दिनों की खुशियां है, चार दिनों के मेले हैं। मैं अपने क्या बात करूं, सारे लोग अकेले हैं। मैं अपने क्या बात करूं, सारे लोग अकेले हैं। कौन किसी का हमदम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बदलती रहती है इस बेरीत जमाने की, रीत बदलती रहती है। ये दुनिया एक मौसम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना अपना गम